Fru Pepperne vil hamre ind i dør ved hyggens sån. En hel lunette pil, der har med hjertet hent i form. De spåser jo, de snåser, de synger lige så fint. Som lærkerne på mærkerne for lyse morgensind. Det er pilene i rød, det er pilene i rød. De pilene er herhjemme på vores gode gamle ø. Og de er nette, de er lette, de som skingerne de er. Kan jo sejne med under dår og læge nøgens trokken sig. Som købmen jeg i mange år på lunge fort og tag. Jeg har tjent mange piler, ja, og kyst og røg af. Men hvor det var, og nu det var, og hvem de var, jeg så. Så var I lille samme, som jeg ømner tænker på. De i piblerne i bogskårene, Lars og Helle Per. De piblerne er derhjemme, hvor jeg tænker ingen bær. For de er nette, de er lette, de som skængerne de er. Kan du sejne med under dår og læge nøgens, der kan se. Jeg ser i dag af even, om jeg der kan hætte bund. Kan se en ude nu, vil det række mig sin hånd. Jeg vinker langt og hårde, gjerne de vil se. Men skubbet fra på nødret, fastre gir de rin beskid. Sand i piblerne på landet, sand i piblerne i bøg. Der er alle vore pibler på vore ø i Østersjøen. De er nette, de er lette, de som skænger med de i. Kan du sejme under dår og læge nøgens, der kan sige.